سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی گورم جانت لما ترسی دا لیر دور که وادهی گورم دا خیر هنگیس لیر دور نکم و زور تاکا وادی عرز جانی خود للا زور بینرخا اگر دور نکه تو تقل لیده کم دی دور که وادهی لگل توما دی دور که واسو من دا ترسم او تنها عراشه دا ترسم او گالیس که منو لوسی و تنگشیاری چری دا گواسته و توشی پلماری چی تقداری دزی بو هر وها برای زندونیش من لگل سوار ببو که خدمت کارکی لگل بود زنتای چی پاری حل گرشت بو او چیا؟ از تو نه دا زنتای کم تو دوای هر لسرتاو بیده پیم اوی گورم آزار زور چشا من زن تاکم دست گود ایلای تو چی ها؟ دی استا چل زنی همو پارکانی انده پی من ای تیتان پی بیدن دی خیراکن دی تاخیر ما مکه ایمه ایت من پی نیا باور بکا تو درو دکی باور ما پی بکا ها اما ببا ها او چی ها صدفا چی؟ صدفی رنگا و رنگا بی خمناو کی سکوا؟ ده توی بی بی؟ نه، نخیر می خمناو کی سکوا، تو سن جلی اما کات منی لگل مندال یعریف کنگ لبرای پاری خومن دست گو دی با ایرز به هلین دی خیرا کن برو کاک دی کنو خبر هستی زدا که بردم زور سواز بگری خواهدن ایستاش خواهدن لگل اینا فامینا گورم جان زور لپاره گرینگ ترا دکره قربو بکریتا ای باور پنزا هزار لپاره بس قربو دکریتا واوی ایما دبی پولیس لما اگدار کنوا انگوستی لالماسه که من یانزی بایر ما تی پولیس بدهینا دست جی کردین امانه زور تاکا پیش هموش تک دبی بگرینو بو ایرلایند یعنی دبی به پی بروینو بو شارکا هی تو کارک بکن آی من چیم لدست ده اوان همو پاره که اندازیم باور کن دیورن زو بابروین کاتی من ده درسم اول چی تا از زکم زکم رایان کر هرجیز نه نوا مبستم اوانیا چی گورم پیست آرام بگری پیست بار رگاگ بی پاره کم بو بگرین نوا اوی بله بله لبر او بره چی زور زوره ای هاوار پاره کنم و یاوار پنزا اوی او تیتا گرم تیتا اما شتیه چی زور سیره بله اوی تیتا شتیه چی سیره آخر اوان چون زنیان کمن اوانده پارم لگل خوم ده نوا لوانیه لبر اوی من زور بوریایی و زانتاکم گرده بو باور ناکم اوان آگه انه باری درونی تو ببه بلام اوان دهن زنی که من پارم پیه دلنیان چون دلنیابوم اوان دهن زنی که پارکه گلیک زوره ببی اوی زنده که من بکن تي من تن ام بزانه تماشا او تلویا اوی است حسامو عربانه کم دوزی و سیر کن سپاس بخوا عربانه کم دوزی و زور سپاس ایما بختورین گورم چون که بپی نارو نو با ادلایت ایوان یا گورم زکان پنز آزار یا لمن دزی و توش باسی بخید دکی ای کمشا اوی راز دکی من دعالی بردن دکم من ده ترسم بوتي هميشه او رسيه دوباره كيتوا من اوانم بيني تيد بيني دزكانم بيني نايلم استنات وانا ماشكرايكم من ده ترسم هی تو پیوسته عربانه که لدوری بین که پولیس او را بگرید چطا؟ چی؟ گورم ایمه لدشت سوزکه کوتین بوسی سی چطا و بله من راستی من امرون زور دلخوشم از نه ازم یسیق نکم ای بونانی ایواره لای ایمه نمینی و دکتر دایتون؟ سپاس زور سپاس دندکم پیویس به سپاس نکا دکتر کلارا؟ سلام لیبی سلام لخوشید تو زور بشانسی دکتر چون که نهره چی زور خوشم هنوا بلا من استن دارم عزیزکم ها؟ نه حدید بلا دکتر تکه اگه دار چطه با چی؟ چطه؟ بله دلین امرو عربانه یک دوچاری پلاماری چطه با چکا تگو پلاماره رویدا؟ هر ایستا من بچه خوم عربانکم بینی لبردرگای پولیس راوستا بو باور که دایکا چیا؟ او چیا دایکا؟ نازم سرنشینکانی و عربانه چیان لیها تو کلارا سرنشینکان در تونو نو بلگی پولیس هوا کس هی بریندار بو بیان مرده بی؟ نازانم بو چی بسیاری لم جورده که؟ لمر اوی لوانی کاتی و نوسیه نو عربانه بو بند که لبندرگا اوان لگل بین رویشتن بو اوی بندرکه ببینن من باور ناکم ایسه دارم بو پولیس ای بو باوکم ناروا من داوی نبردن دکم بلا باوکی دلروی درونی و زور من دو کلیره باوکم نوم روشانه دا زور سی رفتار دکا ای تو بیا زرم دکه ایده زنی جنابی افسری برریز اون زنه ده زنی که من 5000 ده پارم پیا بله اوان پیشتر ده زنی هروها منی جوای بوده چم برریز دندون بلام شتک هیه تا استالی تی نگیشتوم ام شتک چی کتو لی تی نگیشتوی پیم بله گورم اگر وید زکان بوین زنی و کتو زانتای کت پاره هل گرتوا ای باشا چون زنیان کتو سواری عربانه یک بوی کمول چی خود نیه ها نزارم تو لناو عربانه خود بوی بلام کت یک پا چی کود سواری یه چی دیکه بوی وانی ها سرم لی سرماوه نزارم اوان چون زنیان که من سواری عربانه یچتر بوم تنها یک ولام بوام پرسیاره هیا سهیره ما بستی تو چیه جنابی افسر او گرفته ای توشی عربانکت بو برای کود نبو بلکو رودایشی دروس کرو بو بو اوی بجی بیالی تیگه ایشتم ای بو چی دزکان او همو هرایان دروس کر بو چی زودر نهات نسر عربانکی منو پارکم لبسیرن ها هروها بو هم پرسیارش ولامک هیا لوسی تو او تت کشتی کت بینی وا بله چیت بینی پیم بله چیت بینی امرو لکاتی گرانه هم لقتاب خانه؟ بله لرگه دا بسر دارگه کوتم و دوی اوه؟ ها؟ من زور داویلی بردن دکم که ایوم با چاوروانی لیره دانا بم بخشن خان مکان ببی سود ایوم لیره با چاوروانی بجهر استا برونو بو مالوا کات زور درنگا لوسی ایتو دا تیشتیک بلی؟ ها؟ دلی چی؟ نه هیچ نیە. کەواتا بگەڕێنەوە بۆ ماڵەوە. ئۆ لوسی کاتی. ئەها دایکە. دایکە دایکە من دەترسم. باران بنەوە، ئەمڕۆ ئێوە زۆر ماندووبوون. من زۆر ماندووم. دەوەرە زووکە دەی، من ئەو هەموو ماوەیە بە پێ هاتووم. دەزانن کەواچەتەکان پارەی بەڕێز دەندوونیان زیوە؟ من هەرگیز هەڵە نیم. دەی پێم بڵێ کچەکەم، چونکە من دەمەوێت لە خاڵەکی گرنگ دڵنیا ببمەوە. ئایا خزمەتکارەکە بە نزیک ئەو دارەدا دەڕۆیشت؟ بەڵێ باوکە، ئەو سەگەکەی دەندوونی دوور خستەوە، هەر ئەوێش بوو گرفتی بۆ عارەبانەکە دروست کرد. پێم بڵێ تۆ پێت وایە کەوا خزمەتکارەکەی بە ڕێز دەندوون یەکێکە لە ئەندامانی ئەو باندە ترسناکە؟ بەڵێ، من دڵنیام لەمە. سەرەڕای ئەوەش ئەو پیاوە بە ناوی خۆی بانگی دەکردم. باوەڕم پێ بکە باوکە. ئەی باشە، بۆچی ئەمەت بە ئەفسەری پۆلیس نەوت؟ لەبەرەوەی خزمەتکارەکە بەردەوام سێری منی دەکرد، بۆیە لێی ترسام. ئەی ئەگەر ئەفسەرەکە باوەڕی پێم نەکردایەتی؟ ئێمێ ڕاستە، من باوەڕم بە هەموو قسانە هەیە کە نووسیوەتی، بەڵام هیچ بەڵگەیەک نییە ئەم قسانە بسەلمێنێ بڕێز هەرسەر. تۆ ڕاست دەکەی لەبەر ئەوەی پۆلیس لە بەڵگە دەگەڕێن بۆ سەلماندن. بەڵام من پێم وایە دەبێت پۆلیس ئاگادار بکەینەوە لەم کارە. بەڵێ. بەڕاستی هەرچەندە نازانم چۆن پۆلیس ئەم باسە وەردەگرن، بەڵام وا دەچم بۆ لایان. بەڕاستی لەوانەیە من هەڵە بم ئەگەر پەلە بکەم لە بڕیاردان. بەڕاستی زۆر هەوڵیشم دا بیر لەو کارە بکەمەوە، چونکە ماقوڵ نییە ئەو خزمەتکارە دز بێت. وە لەوانەشە ئەفسەرەکە گاڵتەم پێ بکە ئەگەر ئەوەی پێ بڵێم. بەڵام لوسی درۆ ناکات. لەوانەیە ڕۆیشتنی خزمەتکارەکە بەژێر ئەو دارەدا کە لوسی چوبووە سەری شتێکی ڕاست بێ. بەڵام ئازیزەکەم، بەڕای من ئەوە بەس نییە بۆ شایەتی. ڕاست دەکەی. زۆر چاکە. پێویستە ئارام بگرین. لەبەر ئەوەی تۆمەتبارکردنی خزمەتکارەکە بەدەست تێکەڵاوکردن لەگەڵ چەتەکان شتێکی ئاسان نییە. لەوانەیە لە داهاتوون خراپ بێت بۆمان. لوسی کچەکەم، تا ئێرە وەرە. شتێکی زۆر ناخۆشە بۆ من ئەگەر ئەفسەری پۆلیسەکە باوەڕم پێ نەکا. لوسی باوکە، تۆ باوەڕت بە مەکرد کەوتم؟ بێگومان، بەڵام پۆلیس بەوێ بەڵگەی سەرماندن قەناعەت بەوە ناهێنن. شەوتان شاد. ئەوە چیتە لوسی؟ ئەگەر کەس باوەڕم پێ نەکا، ئەوە خۆم بە تەنها دەڕۆم و بە دوای بەڵگەدا دەگەڕێم بۆ دەستگیرکردنی دزەکان. منیش یارمەتی دەدەم. خوان لەگەڵ خانمەکەم. لوسی سوور بوو لەسەر پەیداکردنی بەڵگا بەبێ ئەوەی یارمەتی لە هیچ کەسێک وەربگرێت. پێی وایە ئەگەر بە چاچی چاودێری خزمەتکارەکە بکا، ئەوە دەتوانێت بگات بە دزەکان. ئەوەش کاتێک کە بەدوای بەشەکەیدا دەچێت لە دزیەکەدا. هەروەها ئەوەش دەبێتە بەڵگەیەک بۆ سەلماندنی تاوانەکە. بێگومان، منیش هەڵدەسم بە یارمەتیدانی لوسی. داوای لێهات بە نۆرە چاودێریمان دەکرد. هەندێک جاریش بەیەکەوە چاودێریمان دەکرد. لەوانەیە دکتۆر دایتۆن لەوێ بێ. ئەو ناتوانێت دکتۆر دایتۆن بام بکاتە ماڵەکەی، هەروەکو دەزانی. بەدڵنیاییەوە، لەبەر ئەوەی زۆر خۆشی ناوێ. بەڵێ. بەڵام کاتی، دکتۆر تەنها بۆ لای کەسی نەخۆش دێ. ئای گورم دکتر سمی ساتوا بوچی دکتر تام بان کردوا اما فرمانی خاتونا پیویز با دکتر ناکا اگر پارا کارم نو بگرن نو ام با خوم ساگ دم موا اره پولیس هیس خبری نیا استا دوال دکتورا کده کم بیتلات او پاره زیاد لبن زازارم ای خزمت کارکا به این شیوه ایک در نتوا او در تو او رویش نازانم دوید زکر لشوی دک لیر خوران شرد بیتوا؟ او با آراسه خانو کنه که من دروا نمزانی و که دکتر دایتون یکی بیل اندامانی بنده که و ماله کاتی چی دوی پیم ره او مولتای با دیاری کرد بطاو با دکتر پیوی سهر استام خانو زی بهلی اگر نه درد دکن نه خیر کواتا خانوکت بسر داده رو خنو او کات پشیمانی داد نه دا حتو تا با دکتور بله که خانوکت جی بله ایوانیا دبی بگره توا ایم ها بمزوره کات بفی رو دادین یک دقیقه بوسته، حلوسته کرد برو لارو بارکه روش دل نیابا، با اوی دروه هورد سکانی ببینه دی برو بوسته، با دور بله منوان وقت عشقره من بکن رویش که لکه نرگر یاکه یا بله بو اوی رویش استشتا که خوشتر ده بیده با بروین درگاه کب کوا هاوری کم دی درگاه کب کوا کسید لقلب و لرگاه ده؟ نه خیر من دلنیم دزکنم کوخه دن ایستاد اگه ایشتم او براسی که کل اندامانی بنده که چی بوا؟ لوسی پیویسته به پولیس بلین ایستم نوستاگه کم چاو دیری اندکه این توش خیره برو پولیس اگه در بکوده ایستا اگه دیری اندکه اینوا افسری پولیس که زکان لناو کوخکان از زکم بله تو لوسید پالپش بشایدی تو بوم درکوت کوا خزمت کارکه یه چکلت زکان سپاس بو یرمتید تو نوی باورد با قصانه ندکر که لوسی خوشکم دیوید ها؟ او من زور داوی لیبردن دکم من تنها وان پشانده دا که باورد پیناکم باور بکا خزمت کارکه هیچ صبری نبود یک سر چو بولای هاوری کانی لبیری چو چاوی پولیس چاو دیری دکار و اگر توزک امای دواب خسته یا دیتوانی حل بی و درچون او درچون بر لوی تیمی پولیسی تایبت بی بیانگرن او استا چی بکین دیتوانی حالا بسگه ازاکم بکی هی سگه کم پیویسا نیلی درچونی را بکن تیگیشتی دی خیره برو دی زو آهای، ای که خواهانکه سگه که؟ آجانه چی درنده یا؟ آفرین کاری چی باشت کرد؟ هی دزکان ایوه دوره دراوین خواتم بدم بدستو دایی خواتم بدم بدستو بمشوی پولیس توانی دزکان دست جیرب کرد هر وها همو پارکانشان گرانده و بخواهنه کنین تو خلاته که رد دکی تو یا خود پاره کرد پیکمه که من دیدم به تو لوسی لما لوا دیگود منشته چوام نکردو که شایانی خلات کردم بم برزم زور چاکه اکواتک سکی تو عقلی چی راست و روانی هیا من پاره کند خم و شوینی خوی برز دندون؟ بله من خلات یکم لتو دوی بلام لوسی زور باشه زور باشه اما مافی خود اکتکم من پارم نوی برزکم اوی دموی اوی اکتن ها دکتور خانو که در نکید که دکم برزکم تو او خانو علی که یادی دکتوری تیدایا بلید که دکم برز دندون اما زور گرانا تازه کرد بسر چوا چی؟ دکتور دایتون ناتر بو او خانو زیبیله که باکم بای درست کرد بو باید دوباره گرایه اولا ایمه تا لگل منجیان بسر ببهد.